Адамиан, unde ai ți-o destau изигза, Цнелия се внереше си аруле, Аграм, Цин, Келис и Синатле, Ромлис Кен, Митихар. Цин, Келис и Синатле, Ромлис Кен.